a już Stefan to na pewno. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 16 sierpnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Trzeba palić światło. No, i idzie w tę stronę, że nie będziemy mieli wyboru. Raczej będziemy skazani na to właśnie światło nocne. No ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jeszcze kwadrans i tam, gdzie pogodne niebo, pierwsze promienie słoneczne na pewno się pojawią, bo słońce obudzi się 21 minut po godzinie 5. Zajdzie przed samą 20. Dzień potrwa ponad 14,5 godziny, a dziś imieniny Joachima, Rocha i Stefana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek. To taki poniedziałek, czwartek przed nami. 16 dzień sierpnia, 228 dzień tego roku. Prawie 5 minut po godzinie 5 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Ma być pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać głównie na Pomorzu, Mazurach, Suwalszczyźnie i na Pogórzu Karpackim. Wiatr słaby, tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowane ciśnienie niezdecydowane, za to temperatura pewnie poczyna sobie w drugiej połowie sierpnia. Dziś ma być od 23 stopni na północy i wschodzie, w centrum 25-26, a najwyższa temperatura dziś na krańcach zachodnich i na Dolnym Śląsku do 28 stopni. Lady Baxter Crown. stary przebój w odświeżonej wersji Tańcz głupia tańcz Lady Punky. Maciej Maleńczuk ostatnio z listy przebojów trójki, z miejsca 12, tak było w 1906 notowaniu listy. No ale lista sama się nie zrobi. Dziś i jutro czekamy na Państwa głosy. Do południa polecamy i zapraszamy, a najłatwiej jest głosować z naszych stron internetowych. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Prezydent ogłosi decyzję w sprawie znowelizowanej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Kilkukrotnie publicznie krytykował zapisy ustawy, a nowe przepisy uchwalił pod koniec lipca Parlament. Przewidują one, że w każdym z okręgów wybieranych będzie co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ta liczba była nieokreślona, a mandaty przechodziły między regionami. Prezydent w wywiadzie dla radiowej Jedynki przyznał, że nie widzi uzasadnienia dla zaproponowanej zmiany ordynacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a zmianę przedłożoną mu w ustawie przez Parlament prezydent określił mianem drastycznej. Z zagranicy dziś i jutro w Brukseli kolejna runda negocjacji Wielka Brytania-Unia Europejska w sprawie Brexitu. Dziś też ostatni dzień unijnych konsultacji dotyczących zmiany czasu. Zorganizowała je Komisja Europejska, która zapytała Europejczyków, czy chcą zniesienia zmiany czasu w marcu i październiku. Więcej na pewno w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Szelest prasy i muzyczne kalendarium. O, to już za chwilkę. A na budziku 11 po 5. Panieneczki i Jabłoneczka. Nowe nagranie w Trójce i w Budziku też mi się wydaje rozbudzające. Kwadrans po piątej, szeleścimy prasą, a zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej, która informuje, że Państwowa Inspekcja Pracy wnioskuje do narodowego przewoźnika o zawieranie umów o pracę zamiast cywilnoprawnych. Jednocześnie nałożyła mandat na zarząd spółki za bezprawne zwolnienia szefowej związku zawodowego, choć inspekcja nie może wymusić przekształcania umów. Takie uprawnienia ma tylko sąd. To jednak wyraźnie wsparło ona 900 osób zatrudnionych w spółce na kontraktach cywilnoprawnych. Inspekcja kwestionuje śmieciówki w LOT. O tym dziś Dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że niedługo zacznie obowiązywać ustawa, która ma zwiększyć bezpieczeństwo informatyczne kraju. Firmy muszą same identyfikować ryzyko. Dostawcy świadczący na przykład usługi chmurowe dla internetowych przeglądarek czy platform handlowych będą musieli analizować zagrożenia cyberatakami i podatność ich systemów informatycznych na takie właśnie ryzyko. 24 godziny na zgłoszenie cyberzagrożenia. Więcej o tej sprawie w Pulsie Biznesu. No jeszcze strony sportowe Rzeczpospolitej. Atletico Madryt sięgnęło po Superpuchar Europy. W Talinie piłkarze Diego Simeone pokonali Real Madryt 4-2. A pierwsza bramka dla Atletico padła już w pierwszej minucie spotkania. Mocnym strzałem z ostrego kąta Keylora Navasa pokonał Diego Costa. W dogrywce strzelali tylko zawodnicy Atletico. W 98 minucie bramkę zdobył Saulo. Wynik meczu 6 minut później ustalił Koke. Spotkanie prowadził sędzia Szymon Barciniak. Super Puchar Europy. Atletico Madryt pokonało Real 4-2. O tym na stronach sportowych Rzeczpospolitej. Oczywiście więcej także z prasy po 6 w porannej audycji, a wieści sportowe po godzinie 7. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem na Budziku 16 minut po godzinie 5. Zacieram ręce, bo dziś muzyczne kalendarium. Ach, fantastyczne. Ale w propozycji do listy jeszcze kolejne nagranie, myślę, na które warto zwrócić uwagę. Nawet w takim dniu jak dziś, a podpowiada pan Stefan, a dziś imieniny Stefana. Jeśli to dziś, to proszę przyjąć najlepsze życzenia. Dziś? Kto to wymyśla? No nie wiem, ale czytam z kartki z kalendarza. Dzień Zagrychy, międzynarodowy zresztą, to już mówiliśmy, a pan Stefan podpowiada z kalendarza świąt osobliwych, że dziś dzień wiązania butów oraz Światowy Dzień Wyciągania Konsekwencji. Czy wyciągania wniosków może, ale no jakkolwiek. W sandałkach do pracy chyba, no nie, to nie konweniuje. Tak czy inaczej, radosnego świętowania kalendarza świąt osobliwych. No i już nam się zrobiło. No mówiłem, jak ten czas pędzi. Nie mówiłem. 17 po 5. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. gwiazdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Wilki i na krawędzi życia, na krawędzi listy przebojów i kolejnego notowania. Zwracam uwagę na to właśnie nowe nagranie w Trójce. Polecamy i zapraszamy. Oczywiście najłatwiej głosować z naszych stron internetowych. 20 minut po godzinie 5 sięgamy do muzycznego, poetyckiego, także powstańczego kalendarza muzycznego, bowiem w 1944 roku zginął Tadeusz Gajcy, poeta, krytyk literacki, także żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, poeta pokolenia Kolumbów, autor tomików poezji oraz sztuki scenicznej. Zginął w powstaniu. Było to oczywiście w 1944 roku. A my sięgniemy po album wydany w lipcu 2009 roku, wydany przez Muzeum Powstania Warszawskiego, zawierający właśnie utwory nagrane przez różnych wykonawców do tekstów Tadeusza Gajcego. Utwór grupy Not to numer 8 na tej płycie. Utwór zatytułowany Jestem tutaj. Większy odważki, ale znikomy wobec cienkiego dymu, co ma kształt zapałki nad malinowym moim domem. Za mną nikłym słońca pięta tropi wiernie i nie piosa, jak powieka odemknięta. Kuszą smutnie bym pozostał. Księżyc biały w który patrzysz teraz przywołuje sen, jest twą ojczyzną, a najtrudniej sennemu umierać. Szczęki. Tylko tutaj oznajmia bądź, jak ja martwy i ciągle niewielki. Chodzi we mnie jest jasność i noc. Nie poradzisz rzeczy zuchwałej, kiedy serce tworzliwe kląska. Zostań, pozwól, niech kocha ciało, choć grom jeszcze trwawe ma dziąsła. Księżyc biały uderza skrzydłem i dom jasny, w który patrzysz teraz przywołuje sen, jest twą ojczyzną. Zataczają się sennie jak wiatrak. Księżyc biały jest twą ojczyzną. W 74. rocznicę tragicznej śmierci wspominamy poetę i krytyka literackiego Tadeusza Gajcego. 26 minut po godzinie 5. Pozostałe wybrane wydarzenia także z historii muzyki. W nocy z 16 na 17 sierpnia rozpoczęło się pierwsze powstanie śląskie przeciwko Niemcom, zakończone 24 sierpnia wycofaniem oddziałów powstańczych do Zagłębia Dąbrowskiego i województwa krakowskiego. To było 99 lat temu. 94 lata temu urodził się Stanisław Różewicz, scenarzysta, reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych. Brat Tadeusza Różewicza, poety, zmarł w roku 2008. 59 lat temu zmarła Margaret Mitchell, amerykańska pisarka, autorka powieści z czasów wojny secesyjnej. Pamiętamy choćby Przeminęło z wiatrem. Na podstawie powieści w 1939 roku powstał nagrodzony 4 Oscarami film Wiktora Fleminga, między innymi z Clarkiem Gablem w rolach głównych. 49 lat temu w okolicach Łomnic w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odkryto osadę sprzed 11 tysięcy lat. Rok 1969, a 38 lat temu, rok 1980, sierpień 80, w Gdańsku powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy pod przewodnictwem Lecha Wałęsy. Wspominamy dziś także profesor Annę Świder-Kównę, historyk literatury, filolog, papirolog, biblistka, popularyzatorka wiedzy o antyku i Biblii. Zmarła równo 10 lat temu. A w muzycznym kalendarzu oczywiście pamiętamy także i o tej ważnej dacie w historii muzyki. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś urodziny obchodzi Madonna.

'cause I need you and I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, making a way through the crowd. And I still need you, and I still miss you. Sky, do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know Carlton, urodzinowa za 21 minut szósta. Sygnał od państwa, między innymi od pani Aleksandry. Kto rano wstaje, ten? Tak jest, ten słucha budzika. Bardzo dobra wersja. Na dzień dobry pani Kinga z Lubelszczyzny. Kłania się nisko, dobrego dnia życzy. Także pan Waldek z Krasnego Stawu. Pani Kasia w drodze do pracy, obecna w drodze do fabryki. Skoro w tym tygodniu mamy dwa piątki, to mam nadzieję, że liczba ta nie dotyczy poniedziałków. No tak właśnie dzisiaj jakby taki poniedziałko czwartek. Ale jutro już na pewno drugi piątek w tym tygodniu i to ten właściwy. Sygnał także od pana Roberta a propos informacji z prasy o tym, że wczoraj nie tylko Atletico wygrało. Wygrała też Polonia Bytom z Zielonymi Żarki i to bardziej przekonująco, bo było 3-0. A skąd wie o tym pan Robert? Dzięki temu, że miał otwarte okno i kibicom Polonii, którzy tak głośno wznosili okrzyki radości, pieli z zachwytu. A co ciekawe, mecz miał miejsce na stadionie Sząbierek Bytom. Pan Robert mieszka w Świętochłowicach i zachodził w głowę, skąd słychać święto kibiców. Przecież to żużlowcy mają zwyczaj jeździć święta. A tutaj trzecioligowcy piłkę kopali. Z pozdrowieniami dla wszystkich. Szczególnie dla tych, którzy wygrali. To tak przekonująco. Dla piłkarzy, kibiców Polonii Bytom najlepsze życzenia i gratulacje. 3-0. No, to jest wynik. Wracamy do muzycznego kalendarza. No i pamiętamy oczywiście o jednej z ważniejszych dat w historii muzyki. Elvis żyje, choć 41 lat temu. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go get go, but don't you devil my blue shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue shoes. Knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you devil my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Yeah. My house, steal my car, drain my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, don't you? double my blues with you. Well, you can do anything to lay over my blues with you. For the money, two for the show. You get a red up, go cat, go, but don't double my blues. Well, you can do anything, lay over my blues with you. Blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, blues, Budzikowe kalendarium muzyczne. Bill Evans, amerykański muzyk, jeden z najwybitniejszych pianistów jazzowych, urodził się 89 lat temu, zmarł w 1980 roku. Na dzień dobry, taki jazz, o to podejrzewam, że między innymi pani Kasia z Bydgoszczy zadowolona z takiego właśnie muzycznego obrotu sprawy, bo często właśnie słyszę takie sygnały, więcej jazzu, nie tylko w kalendarzu muzycznym. No dobrze, dobrze. Za 14.06, a w Gliwicach rosa na trawie, a to znaczy, że jeśli w sierpniu rosa moczy, to nas pogoda uroczy. To z pozdrowieniami od pani Ani z Gliwic, także z mądrościami ludowymi. Bardzo pięknie dziękujemy. Czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Grupa Colorado Band zaprasza Państwa, wszystkich słuchaczy trójkowego budzika, na Country pod Śnieżką w Jeleniej Górze. 18 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 16, na rynku głównym, miejskim, odbędzie się fantastyczny przegląd zespołów country. Colorado Band będzie tam także. Przyjadą z Łodzi, w której to zespół powstał pod kierunkiem Janusza Nastarowicza i Leszka Laskowskiego. Otóż obchodzili 25-lecie istnienia niedawno w Mrągowie, a teraz dla nas zagrają starszą swoją kompozycję, muzyka Janusza Nastarowicza, który będzie śpiewał O co biega, co jest grane. Rzeczy samej, o co biega, co jest grane. Choć pół świata już za kółkiem zjeździł człek, wszędzie sprawy ludzkie męczą go te same. Których rozum nie ogarnie choćby pęk. Co jest grane? Nigdy nie wiem, jak połapać mam się w tym. Człowiek myśli, że ktoś kocha go na amen. A ten ktoś za innym właśnie mknie jak w dym. Tylko kiedy silnik jak artysta gra, kiedy lekko jak należy wchodzi bieg, nieodparty wtedy wręcz wrażenie mam. Że co grane jest, ja jednak dobrze wiem. Samej, o co biega, co jest grane. Nie pojmuję wciąż, dla kogo jest ten świat. Bo najtrudniej swego losu zostać panem. Za kółkiem spędzam ładnych parę lat. Tylko kiedy silnik jak artysta gra, kiedy lekko jak należy wchodzi bieg, wręcz wrażenie mam, że co grane jest, ja jednak dobrze wiem. Country w Budziku i Korneliusz Pacuda. Jutro o zwykłej porze polecamy i zapraszamy. Jutro? Spokojnie, spokojnie. Jutro piątek. Taki to był żarcik, że to poniedziałek, dziś czwartek. Wydaje się, że pana Krzyśka wystraszyłem. Niby dzień wolny, a tu usłyszałem w radiu, że poniedziałek. Panie Krzysztofie, uspokajam, czwartek, 16 sierpnia przed nami. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim. Słychać, że pan zakochany. No dobrze, dobrze. Jeśli niespecjalnie wychodzi, to może właśnie wybiegać. Wybiegać, tak mówią doświadczeni biegacze. Tego się trzymajmy. Może i tak. Za 4 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Krystian Hanka. My pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za poranną korespondencję. Oczywiście ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, w piątek. Podkreślam to i mówię nie tylko do pana Krzysztofa. Taki zarcik, ale taki chyba bardzo przyjemny, że to drugi piątek w tym tygodniu przed nami. To już jutro. Bardzo dziękujemy za dziś. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. Biegamy! On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could run.